الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر رواه مسلم حديث hii ndio ambayo tutaangalia faida zilizotajwa na ahlul ilmi kwa upande wa kufanywa wepesi wa islamu kwa upande wa swala. Hadithi hii ambayo Abdullah ibn Abbas anasema jamaa nafalla nabii sallallahu alayhi wasallam aliswali mtume sallallahu alayhi wasallam adh-dhuhra wal 'asr swala ya dhuhuri na swala ya al-'asr jami'an kwa pamoja kama hivi tulivyoswali ya dhuhuri sasa hivi paka kimiwa tena paka swali wala asiri sasa hivi kwa kuamrisha mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam bil madina akiwa katika mji wa Madina min ghairi khaufin bila ya kuwa kuna hofu yoyote hakukuwepo na lolote la kuatia hofu lililopelekea labda ndio waswali haraka haraka na la asiri wala matwarin na wala hakukupatikana mvua kwamba kwa sababu ya mvua basi tuiswali na laasiri ndani ya wakati huu. Hakukutokea kitu cha namna hiyo. Abu Kuraib akawa anamuuliza Ibn Abbas lima faala dhalika, alifanya hilo kwa sababu gani? Huyu tabi'i anamuuliza Ibn Abbas ambaye ni sahaba aliyekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini alifanya hivyo? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akajibu kaila yusrija ummatahu kaila yusrija ummatahu, alitaka asiupe shida umma wake, alitaka asiupe shida umma wake. Miongoni mwa faida zinazotajwa na ahlul ilm katika hadithi hii kulingana na majibu yaliyoendana na kitendo hiki cha mtume sallallahu alaihi wasallam, majibu aliyotoa Ibn Abbas, ahlul ilm wakaelezea kwamba mtu inaweza ikatokea ndani ya siku zake, ndani ya shughuli zake, ikapatikana siku ambayo ikamshughulisha sana majukumu, kutoka kwenda msikitini, kutoka kurudi nyuma, tena toke tena la afiri, kwa kazi alizonazo kwenda zikaharibika au zikapata madhaifu fulani. Lakini si kawaida, kwa maana si kila siku, katika hali ya kwamba inaweza kutokea siku ya namna hiyo anaruhusiwa kutumia hukumu hii. Yaani hii ilikuwa ni sheria mtume ameiweka kwa watu ambao wanaoweza kupata dharura za namna hii, lakini sio wasafiri, wako ndani ya mji au ndani ya shughuli zao mashambani au viwandani kwa mfano. Sasa nilikuwa nazungumzia swala ya safari, na nilipo iangalia hadithi hii na nilivyoangalia maelezo haya ya waliotoa ahlul ilmi yaliyoambatana na kauli ya Ibn Abbas kwamba ili asiupe shida umma wake, miongoni mwa mambo ambayo huwa yanatupa uzito kidogo kwa upande wa kuswali swala, inawezekana mtu anatakiwa kuingia ndani ya basi saa nane, mfano gari inaondoka saa nane, ina maana adhuhuri itakuwa ndani ya mji hajaondoka. Akishaingia kwenye gari kushuka tena kwa gari iliyoondoka saa nane, kusimama baada ya masaa mawili si kawaida tulivyozoea. Kishaondoka saa nane, maanake hiyo itegemeeni usiku, hiyo ndio itatua. Sasa hii ina maana yeye kama ameswali ya dhuhuri msikitini lakini hajaondoka katika ule mji wake, labda ameondoka nyumbani kwao tu, yuko Ubungo mfano, kwa hukumu hii maana yake ili kumfanyia wepesi huyu, kama alivyojibu Ibn Abbas, maana yake huyu atakaposwali swala ya dhuhuri, ina maana na swala la asri ataiswali bila kupunguza vile vile, kamili kamili, nne nne. Akishaingia ndani ya gari anasubiri magharibi na Aisha. Asipofanya hivi, maana yake swala la asri itamkuta yuko ndani ya siti, yuko kwenye siti, gari inaenda, uwezekano wa kushuka hana. Sasa kwa kuwa ruksa kama hii ipo ya namna hii, hakuna ulazima kusema swali kwenye siti, anageukia zile usalija kwenye siti na kuwa msumbufu, wakati Mtume ashafanya hii ni sheria na Ibn Abbas akasema ili asiupe tabu umma wake, ambapo hakuna sababu ya kubakisha tabu hii wakati sheria ya namna hii ipo. Maana yake ataswali ya dhuhuri, atakimu, ataswali la asri rakaa nne, aingie kwenye basi, safari. Wassalamu alaikum warahmatullahi.